Εκλογές λοιπόν, το νου σας ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Θα εκθέσω υποψηφιότητα, εκλογές έχουμε. Γιατί σε περικαλώ, τι περιπλέον έχουν οι άλλοι. Στην εξυπνάδα, σπίρτο του καμινέτου. Άσε πια από ομιλητική. Έτσι κι ανοίξω το στοματάκι μου. Κλείνει σπίτια, θα σε πάρουν στο μεζέ. Κουδούνια θα σου κρεμάσουν. Είναι και αυτό πάντα ένα ενδεχόμενο. Καλώς ήρθατε. Παρασκευή 21 ο Απρίλιος. Αυτές εδώ είναι οι τελευταίες πίσω σελίδες πριν από τις εκλογές που προκυρήσονται αύριο επισήμως. Της νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαριζέ υπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Αυτό εδώ το πρώτο είναι παραγγελιά του φίλου του Στέλιου από το Ρέθυμνο. Με την ευχή μου γράφει να είμαστε γελαστοί και όχι γελασμένοι στις 22 Μαΐου ψηλά τις γροθιές της αριστερές, μου γράφει. Μας διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη, μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα, κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, γελασμένη. Όσοι με το χαρό γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, γελασμένη. Λοιπόν, αυτό εδώ θα είναι μια ειδική εκπομπή. Θα είναι πιο αυτοαναφορική. Θα είναι, όπως σας είπα και όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, η τελευταία πρώτων εκλογών. Η προεκλογική περίοδος δεν θα έχει πίσω σελίδες, όχι μόνο επειδή το επιβάλλει ο νόμος ότι ένας υποψήφιος δεν μπορεί να κάνει εκπομπή στη δημόσια ραδιοφωνία, προφανώς το podcast δεν θα υπήρχε θέμα να γίνεται, αλλά ξέρετε, νιώθω ότι και αυτό δεν θα μπορούσε να έχει το ίδιο, την ίδια στόχευση, το ίδιο ενδιαφέρον, την ίδια ποιότητα αν θέλετε. Όπως καταλαβαίνετε, ως υποψήφιος το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον μου, η ματιά μου θα είναι επικεντρωμένη στην περιοχή για την οποία κατέρχομαι υποψήφιος, για το Ηράκλειο της Κρήτης, για την Κρήτη συνολικότερα. Οπότε νομίζω ότι θα αδικούσα και τις πίσω σελίδες να πάρουν αυτό τον ρόλο για τις υπόλοιπες περιοχές. Στο Ηράκλειο έτσι κι αλλιώς δεν ακούγονταν από το ραδιόφωνο οι πίσω σελίδες, ακούγονταν μέχρι ένα σημείο στον Star FM, ο οποίος μετά έκλεισε, μετά αδράνησε για ένα χρόνο, μετά πουλήθηκε, εν πάση περιπτώσει, τώρα μην σας μπλέκω με αυτό. Οπότε μπορείς να το πεις και ουδής προφήτης στον τόπο του αυτό με κάποιο τρόπο. Πάντως για τις υπόλοιπες περιοχές η ενασχόληση μετά του Ηρακλείου, μετά της Κρήτης, νομίζω ότι θα ήταν παράτερη ίσως. Ειδικά δε όταν σε κάθε περιοχή της χώρας αυτή την περίοδο, και είναι το λογικό νομίζω, το ενδιαφέρον όλων και των υποψηφίων και των ψηφοφόρων φυσικά θα είναι στα τοπικά ή θα έπρεπε να είναι στα τοπικά ζητήματα. Με αυτή λοιπόν τη σκέψη και με αυτή την αίσθηση της συντήρησης της ποιότητας αυτής της εκπομπής, όσοι έχει, εσείς το κρίνετε πάντα, λέω να την προφυλάξω και λέω να μην την εμπλέξω σε αυτή τη διαδικασία, πέρα από το γεγονός ότι ο νόμος ναι απαγορεύει οποιαδήποτε μετάδοση, οποιαδήποτε παραγωγή ραδιοφωνικού υλικού σε δημόσια συχνότητα από κάποιον που είναι υποψήφιος. Οπότε με αυτό το σκεπτικό οι πίσω σελίδες σήμερα σταματούν. Θα δούμε πότε θα ξαναβρεθούμε. Κρατήστε, αν θέλετε, κρατήστε από τώρα ένα ραντεβού. Υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές και ποιο ρόλο θα έχει ο καθένας μας στις εκλογές. Οι υποψήφοι είναι κάποιες χιλιάδες, 300 θα εκλεγούν μόνο, οπότε μάλλον οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχεις εκλεγεί, να μην έχω εκλεγεί. Οπότε με αυτή την οπτική σας δίνω το ραντεβού από τώρα, έτσι ξεκινώντας την εκπομπή για να τα βάλουμε κάτω. Αν όχι την Δευτέρα 22, γιατί το βράδυ το προηγούμενο θα είναι μάλλον δύσκολο, την Τρίτη στις 23 του Μαΐου. Στην περίπτωση που δεν είμαι βουλευτής. Τώρα αν είμαι βουλευτής, αφήστε τα, θα δούμε. Εκεί δεν ξέρω να σας πω τίποτα, μπορώ μόνο να σας δώσω την υπόσχεση ότι οι πίσω σελίδες δεν θα σταματήσουν γενικά. Υπάρχουν πολλές σκέψεις. Να είναι εβδομαδίες, να είναι αν. Αλλά πάω πολύ μακριά ήδη. Πάω πολύ μακριά. Σε περίπτωση που τα πράγματα δεν αλλάξουν, το ραντεβού μας, κρατήστε το. Θα τα λέμε βέβαια και με άλλους τρόπους. Κρατήστε το για τις 23 Μαΐου, την μεθεπόμενη των εκλογών. Αυτό έτσι ως προγραμματικές δηλώσεις. Και όχι, αυτή δεν είναι προεκλογική υπόσχεση. Είναι υπόσχεση κανονική εδώ μεταξύ μας. Εδώ που τα λέμε, από τις 9 Νοεμβρίου του 2020, με αυτή τη μορφή, με τη μορφή podcast και με τη μορφή των εκπομπών που μεταδίδονται από 13 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και με μία μικρή αναδρομή σε αυτές τις περίπου 600 εκπομπές που έγιναν, που ξεκίνησαν με αυτό τον τρόπο, με αυτή τη μορφή μέσα στην πανδημία, σε δύσκολη εποχή, τότε που χρειαζόμασταν όλοι έναν τρόπο έκφρασης και που βρήκαν νομίζω την ανταπόκρισή σας. Λέω να αποφύγω τις συγκινήσεις, λέω να αποφύγω έτσι το πιο βαρύ κλίμα. Τα τραγούδια που έχω διαλέξει για σήμερα είναι τραγούδια που σας ομολογώ ότι τα έχω βάλει σε προηγούμενες εκπομπές, τα έχω βάλει σε προηγούμενες περιστάσεις εκλογών στην ραδιοφωνική διαδρομή, που δεν είναι μόνο από το 20, είναι από το 2007 ξεκινά, από το κόκκινο ξεκίνησαν οι πίσω σελίδες, από το κόκκινο 105,5 στην Αθήνα, μετά κατέβηκαν στην Κρήτη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας πω το βιογραφικό των εκπομπών ή το δικό μου, αλλά είναι τραγούδια που πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν σε εκλογές όντας εγώ από την πλευρά του δημοσιογράφου, αυτού που επέκρινε, αυτού που έλεγε άντε τι θα πάτε να ψηφίσετε τώρα και άντε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και τώρα είναι κάπως άβολο, αλλά είπα να μην τα αποφύγω. Να μην κάνω ότι δεν τα θυμάμαι. και με αυτά τα τραγούδια να συντροφεύσω ακόμα και την δική μου την απόπειρα. Οπότε ένα από αυτά είναι αυτό εδώ. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα. Με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Λαέ της Λιλιπούπολης, σήκωσε πια παντιέρα. Με το χαρχούδα δήμαρχο δε βλέπεις άσπρη μέρα. Κι αν ήσουν αχαρχουδικός, καιρός να μετανιώσεις. Γίνε δυστροποπηγικός, αν θέλεις να προκόψεις. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Βγάλαν οι χαρχουδικοί δήμαρχο το χαρχούδα, και τη ζωή μας κυβέρνα μια αρκούδο πεταλούδα. Όμως τις άλλες εκλογές η Ρόδα θα γυρίσει, κι όλοι οι Λιλιπούπολοι εμένα θα ψηφίσει. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε τις πίσω σελίδες, δημοσιογράφος και υποψήφιος βουλευτής, έτσι, για να, του Μέρα 25, του Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, στο νομό Ηρακλείου. Είναι λίγο περίεργη, μου το έχει τονίσει ο Χρήστος αυτό από τη Δράμα, είναι λίγο περίεργη η συγκυρία της 21ης Απριλίου, για να έρθεις να κάνεις, έτσι πώς να σας το πω, προεκλογικό διάγγελμα και κλείσιμο σεζόν ή άνοιγμα, εν πάση περιπτώσει, σεζόν προεκλογικής και κλείσιμο σεζόν ραδιοφωνικής. Διότι η μέρα έχει κακούς συμβολισμούς, δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Ίσως για να ξεφύγω λίγο, να σας πω ότι δεν υπάρχει μόνο 21η Απριλίου του 1967, υπάρχει και 21η Απριλίου του 1963, 4 χρόνια πριν, όταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης ξεκινά από το Μαραθώνα την πρώτη πορεία ειρήνης, κατά τη διάρκεια της οποίας συλλαμβάνεται και κακοποιείται. Οπότε, και για να ξορκίσω λίγο τη σήμερα, δεν μας φταίνε σε τίποτα οι ημερομηνίες, οι άνθρωποι φταίνε πάντα, αλλά τα φέρε έτσι η ζωή, να είναι αυτή η τελευταία μέρα των εκπομπών, η τελευταία μέρα πριν από την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, και να συναντιόμαστε εδώ για να αποχαιρετιστούμε προσωρινά. Εκλογές λοιπόν. Κοιτάξτε, σε αυτές τις εκλογές νομίζω ότι ένα κάτι παραπάνω από ότι τις προηγούμενες φορές, όχι ότι δεν βρεθήκαμε σε αυτό το δίλημα, αλλά νομίζω ειδικά τώρα πρέπει να αποφασίσεις το με ποια πλευρά αυτού του κόσμου είσαι. Θα μου πεις πάντα αυτό δεν πρέπει να αποφασίζω στις εκλογές. Κοιτάξτε, όσο περνάμε και μεγαλώνουμε, όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε και όσο έχεις καταφέρει να ζήσεις διαφορετικές εκδοχές των εκτροπών που έχεις υποστεί, ακόμα και με την αριστερά, γίνεσαι νομίζω τουλάχιστον το μόνο που κέρδος που έχεις είναι ότι γίνεσαι λίγο σοφότερος κάθε φορά. Κάθε φορά που υφίστασαι την εκτροπή. Θέλω να πω ότι ίσως πια τα πράγματα να είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα ή τουλάχιστον να ήρθε, για μένα τουλάχιστον, το πλήρωμα του χρόνου να είναι τα πράγματα τόσο ξεκάθαρα και να ξέρεις από πού μπορείς να ελπίζεις και σε τι μπορείς να στηρίξεις τις ελπίδες, τις προσδοκίες σου. Μας ρωτούν πολύ συχνά, και επιτρέψτε μου σήμερα να μπω σε έναν λόγο πρώτου πληθυντικού ως μέρα 25, Συμμαχία για τη Ρήξη, ζητούν πολύ συχνά και από τον Βαρουφάκη και από τα στελέχη του Μέρα και από τους βουλευτές και από όλους εμάς τους υπόλοιπους τους υποψήφιους, οφείλω να σας ξεκαθαρίσω παρένθεση ότι δεν είμαι μέλος του Μέρα 25 ως κομματικό μέλος. Έχω πάρει την πρόταση αυτή για συνεργασία ως συνεργαζόμενος με βάση τη δουλειά μου, με βάση αυτά που πιστεύω και που ταυτίστηκαν στην συγκεκριμένη φάση με το Μέρα 25, και αυτό νομίζω είναι πιο τιμητικό. Όχι ότι υποτιμώ τα μέλη φυσικά, απλά θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω βάλει τον εαυτό μου σε μια κομματική λειτουργία που έχει κάποιες συγκεκριμένες νόρμες, κανόνες κλπ. Το κλείνω ως παρένθεση εδώ. Μας ρωτούν λοιπόν, μας, το χρησιμοποιώ πλέον συνειδητά το πρώτο πληθυντικό, τι στο καλό θα κάνετε αν θα συνεργαστείτε. Αυτή είναι η κέρια ερώτηση που πρέπει να απαντήσει το Μέρα, που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μας, αν θα συνεργαστούμε για να κάνουμε μια κυβέρνηση. Και μάλιστα αρχίζουν να έρχονται και οι προκλήσεις. Εχθές ο Αλέξης Τσίπρας είπε με οποιονδήποτε εκτός από Νέα Δημοκρατία και ακροδεξιά. Άρα βάζει μέσα και το Μέρα. Που τον Βαρουφάκη δεν ήθελε να τον βλέπει, σας θυμίζω. Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω καλό είναι να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, θα μπορούσα να σας πω ένα όχι, ξέρω και μαραμένο. Αυτή είναι η θέση του κόμματος. Όχι, δεν θα συνεργαστεί. Δεν θα συνεργαστεί σε μια κυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ και με ΠΑΣΟΚ, αν αυτό εννοείται προοδευτική διακυβέρνηση. Ίσως να ήταν πολύ απλό να το τελειώσεις με ένα όχι, ξέρω και μαραμένο, και να μην συζητήσεις τίποτα άλλο. Ωστόσο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την κάνεις αυτή την κουβέντα. Ξέρετε γιατί? Γιατί όσο την κάνεις εκθέτει αυτόν που ρωτάει. Θέλετε να κάνουμε ένα πείραμα? Πείτε, υποθέστε σας παρακαλώ για 1-1,5 λεπτό ότι η απάντηση ήταν ναι. Ναι, θα συνεργαστούμε. Ξέρετε, νιώθω ότι αυτοί που ρωτούν, και δεν μιλώ κυρίως για τους συναδέλφους μου, τους δημοσιογράφους, και εκείνοι βεβαίως, και εμείς ως κλάδος έχουμε ευθύνη σε αυτό, αλλά έχω μία υποψία ότι έτσι και απαντήσεις ναι, θα συνεργαστούμε, θα δημιουργήσεις ένα κοκομπλόκο στη συζήτηση. Γιατί αν υποθέσουμε ότι η απάντηση είναι ναι, θα συνεργαστούμε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, μετά θα ρωτούσα, ωραία, τώρα έχετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο? Ή εντάξει, το κλείσαμε, τη βγάλαμε την κυβέρνηση, άντε πάμε στα σπίτια μας όλοι, πηγαίνετε στα σπίτια σας, να πάμε εμείς στη Βουλή, να πάρουμε μερικά υπουργεία και τα ξαναλέμε σε 4 χρόνια. Έχεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο αν ήταν η απάντησή μου ναι, θα συνεργαστώ? Μήπως με ποιους όρους, μήπως με ποιες κόκκινες γραμμές, μήπως τι θέλεις να πετύχεις από αυτή τη συνεργασία, μήπως γιατί θα συνεργαστείς, μήπως αν θα τηρήσεις αυτά τα οποία πρεσβεύεις και αυτά για τα οποία ζήτησες από τον κόσμο να σε ψηφίσουν μέχρι τις 21 Μαΐου και που την άλλη μέρα που συνεργάστηκες μπορεί, ρε παιδί μου, να κουτελώσεις κανέναν άνθρωπο στο δρόμο που σε ψήφισε και να σου πει έλα εδώ ρε παιδάκι μου, εσύ μου έλεγες ας πούμε αυτό, τώρα που συνεργαστήκατε το πήρες αυτό για να συνεργαστείς? Να σου πω ένα, δεν θέλω να σας διαβάσω τώρα τις 7 σημεία τομές κλπ. Αυτά θα τα πούμε στον προεκλογικό αγώνα. Πάρε ένα. Αμέσως η κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Εντάξει, για να φθηνίνει το ρεύμα για τον κόσμο. Για να μπορέσει να μπει ξανά το θέμα της ακρίβειας σε έναν έλεγχο. Γι' αυτό δεν σε ψηφίζει, αυτό δεν του ζητάς. Ψήφισέ με για να προσπαθήσω να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Και την άλλη μέρα σε βλέπει σε μια κυβέρνηση. Σας λέω, πάρτε το υποθετικό σενάριο ότι η απάντηση είναι ναι, θα συνεργαστούμε. θα το καταργήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα περίμενα να ερωτηθώ, πώς να σας το πω. Ρώτησέ με τώρα, ρε παιδί μου, ωραία, σου είπα, ναι, θα συνεργαστούμε. Τι γίνεται με το χρηματιστήριο, σε νοιάζει? Έλα, μωρέ, θα τα βρείτε. Τι θα βρούμε? Μισό λεπτό, ή θα καταργηθεί ή δεν θα καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Αν καταργηθεί, θα έχει γίνει αυτό που λέμε εμείς. Αν δεν καταργηθεί, θα έχει γίνει αυτό που λέει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν μπορεί να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, είναι ευρωπαϊκή οδηγία. Τότε ευχαριστώ, δεν έχω να κάνω κάτι. Εγώ θα μείνω εκεί απ' έξω. Κάποιος πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση, έτσι. Και να λέει, πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Γιατί άμα δεν καταργηθεί, δεν γίνεται. Ρε παιδί μου, μήπως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, μήπως να τα βρούμε κάπου στη μέση. Εγώ σου λέω, πες ότι ακόμα και αυτό θα μπορούσε να συζητηθεί. Τώρα έπιασα το πρώτο, έτσι, από τα... για να μην σας κουράσω με όλα τα υπόλοιπα, αλλά με όλα το ίδιο ισχύει. Ωραία, να μην καταργηθεί, αλλά να φτηνίνει το ρεύμα. Πώς θα φτηνίνει, αφού ήδη θυμάστε πριν από λίγο καιρό που λέγαμε ότι το πρωτοδικείο έβγαλε απόφαση, το πρωτοδικείο Αθηνών, ότι δεν δικαιούνται να κάνουν προσφυγή εναντίον της ΔΕΗ οι πολίτες, οι ενώσεις καταναλωτών. Για το γεγονός ότι τους άλλαξε μονομερός τη σύμβαση και το έκανε κειμενόμενο το τιμολόγιο. Γιατί είπε το δικαστήριο, το ρεύμα είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Οπότε είναι λογικό να παίζεις και να χάνεις. Που σας έλεγα ότι το δικαστήριο είπε στην ουσία ότι με το που πατάς το κουμπί και ανάβεις το φως παίζεις στο χρηματιστήριο. Άμα πέφτει η τιμή είσαι κερδισμένος γιατί καίς λίγο. Άμα ανεβαίνει η τιμή έχασες. Λοιπόν, το κουράζω πολύ. Ήδη έχω περάσει το 1,5 λεπτό στο υποθετικό σενάριο ότι συνεργαζόμαστε. Δομικό είναι το ζήτημα. Αν δεν καταργηθεί αυτό, δεν μπορεί να φτηνίνει το ρεύμα, δεν μπορεί να φτηνίνει η ζωή μας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ακρίβεια. Ό,τι και να κάνεις, όσο και να χτυπιέσαι κάτω, ό,τι άλλους τρόπους, όπως και να το βαφτίσεις, αν δεν το λες χρηματιστήριο ενέργειας, εφόσον είναι προορισμένο να παίζεται σε ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι το ρεύμα, η τιμή του ρεύματος ενός δημόσιου αγαθού, δεν έχεις μέλλον σε αυτό. Λοιπόν, σου απάντησα ότι ναι, θα συνεργαστώ και απαιτώ να με ρωτήσεις μετά. Ωραία κουμπάρα, αυτά συνεργαστείς, τι έγινε με εκείνο που λέγαμε, με εκείνο για το οποίο σε ψήφισα εγώ? Λοιπόν, θεωρώ ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι «έλα μωρέ, θα τα βρούμε». Γιατί αυτό μοιάζει με το «πάμε και όπου βγει», που μας πόνεσε πολύ αυτούς τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είμαστε σε μία φάση που θα βρεθώ εγώ εδώ μπροστά σας ξανά και να σας λέω «κοιτάξτε να δείτε μωρέ, εντάξει, τα βρήκαμε». Δεν καταργήθηκε το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά εντάξει, θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε από μέσα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε περάσει το 15 που παλέψανε πολλά πράγματα από μέσα και χάσανε. Και είδαν ότι όταν τα παλεύεις από μέσα, τελικά θα σε πάρει αυτό το μέσα και θα σε κάνει δικό του. Και θα αναγκαστείς να κάνεις κολοτούμπες. Και θα αναγκαστείς να βρεθείς εδώ απέναντί σας και να λέω «ναι, αλλά μας πιέσανε οι συνθήκες, η διεθνής θέση της χώρας». Και άλλες τέτοιες βλακίες. Γι' αυτό η απάντηση είναι όχι. Όχι. Και ακόμα και αν υποθέσεις ότι υπήρχε ένα περιθώριο τουλάχιστον να δούμε που διαφωνούμε, δεν μπορεί αυτό να εξεταστεί μέσα σε 3 μέρες. Η πρόταση είχε γίνει εδώ και 1 χρόνο. Ελάτε να δούμε, εμείς λέμε να το καταργήσουμε. Εσείς τι λέτε? Δεν ήρθε ποτέ κανείς. Ούτε τώρα μπορεί μέσα σε 3 μέρες να λυθεί αυτό το ζήτημα και να λύσεις και αυτό και μετά να σας πω τα παρακάτω τι λέει, κόκκινα δάνεια, την ΑΔΕΤ, αυτό. Θα μου πεις, άμα πας να συνεργαστείς θα τα πάρεις όλα και τα 7 είναι ένα σημείο και τα 8? Εγώ σου λέω όχι, αλλά τη συζήτηση θα την κάνεις σε 3 μέρες ή θα αλλάζεις μόνο και θα διαπραγματεύεσαι υπουργικά αυτοκίνητα που λέει ο Βαρουφάκης σωστά για τους ανθρώπους, όχι για τα αξιώματα. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι το σλόγγαν, αν θέλετε έτσι, το μότο, και λέω να το υπηρετήσω. Λέμε να το υπηρετήσουμε με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Και γιατί κάποιος πρέπει να κάνει και αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά. Το να διαλέξεις με ποια πλευρά είσαι είναι βασικό. Είναι πολύ βασικότερο σε αυτή την περίοδο που ζούμε, ειδικά όταν βλέπεις ότι η άλλη πλευρά έχει όλα τα όπλα με το μέρος της και κατά βάση συμφωνούν τα τρία τουλάχιστον κόμματα, η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ίδιοι, δεν θα πω ποτέ ότι είναι ίδιοι, αλλά σε κεντρικά ζητήματα του αν μπορεί να αμφισβητηθεί το μνημόνιο ή όχι, είναι στην ίδια ακριβώς γραμμή. Το με ποιον είσαι θα είναι το βασικό ερώτημα. Αυτό λέει εδώ στο επόμενο η Άννη Ντι Φράνκο, που ήταν και σλόγγαν σήμα κατά τεθένα αυτής της εκπομπής, και θα είναι, και με αυτό θα πάμε στο τέλος του πρώτου μέρους και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αγαπητοί μου συμπολίτε, είμαι ευτυχής που αναπνέω των ζωοκτώνων, των ζωογόνων, Στο ζωογόνον αέρα της ωραίας μας πλατανιάς. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσω μεν. Όχι αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Άκου εξαφανίσω με σκέψη και να το έλεγα. Τι είχε να γίνει, Παναγία μου. Τέλος πάντων. Θα σας εξασφαλίσω μεν. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Θα σας εξαφανίσω μεν. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, Παρασκευή 21 Απριλίου, πισωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Θα συνεχίσει να είναι το site της εκπομπής και θα συνεχίσουν οι τρόποι επικοινωνίας να είναι εκεί και θα μπορούμε να τα λέμε και χωρίς να έχουμε ραδιοφωνική επικοινωνία. Συνήθως τα μηνύματά σας που μου στέλνετε δεν σας απαντώ ως μήνυμα, σας απαντώ μετά στην εκπομπή. Τώρα υπόσχομαι ότι θα βρω το χρόνο να σας απαντώ και γραπτά. Είπαμε, είναι η τελευταία εκπομπή των πίσω σελίδων πριν από τις εκλογές. Ο Μιλών είναι υποψήφιος στο νόμο Ηρακλείου με το Μέρα 25 και αυτό είναι που θα μας στερήσει για τουλάχιστον ένα μήνα, για όλη την προεκλογική περίοδο, την καθημερινή μας πολύ ουσιαστική, νομίζω, επαφή. Για την Κρήτη θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Αν ακούτε από το νησί, από τους σταθμούς που μεταδίδεται στο νησί εκτός Ηρακλείου, αλλά και αν έχετε οποιαδήποτε σχέση με την Κρήτη, καλό είναι να ξέρετε ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη έχουμε ψηφίσει πάρα πολλές φορές στο νησί για ανάπτυξη, για πρόοδο. Ξέρετε, υπάρχει ένας μύθος που διακινείται εκτός Κρήτης συνήθως, ότι η Κρήτη είναι πιο ανεπτυγμένη από την υπόλοιπη Ελλάδα, ότι η Κρήτη έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα αυτό. Αλλά πρέπει πάντα να κοιτάς με τι τίμημα. Πρέπει να κοιτάς αυτή η ανάπτυξη, για ποιον ήταν ανάπτυξη, να το πάλι το ερώτημα, με ποια πλευρά είσαι, για ποιον, ποιος αναπτύχθηκε πραγματικά. Γιατί αν αναπτύχθηκε για παράδειγμα ο τουρισμός, όντως αναπτύχθηκε. Ξέρετε πόσα ξενοδοχεία, ξέρετε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν στον τουρισμό και πόσο μεγάλο είναι το εισόδημα που εισέρχεται στο νησί από τον τουρισμό. Πού πηγαίνει το εισόδημα αυτό? Γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι σε συνθήκες γαλέρας στα ξενοδοχεία? Γιατί δεν βρίσκουν προσωπικό πια τα ξενοδοχεία, λες και δεν υπάρχουν κριτικοί να πάνε να δουλέψουν? Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν? Είναι τεμπέληδες, δηλαδή βαριούνται. Ή μήπως ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί όλο αυτό το τουριστικό προϊόν τελικά αποφέρει κέρδη μόνο στους μεγαλοξενοδόχους ή στους ξενοδόχους γενικότερα και όχι στους εργαζόμενους και όχι πραγματικά στην οικονομία του νησιού? Η οικονομία του νησιού δεν είναι οι άνθρωποι του νησιού, είναι μόνο ο ξενοδόχος, δεν είναι ο εργαζόμενος. Και ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις στην Κρήτη για το πώς ακριβώς την εννοούμε αυτή την ανάπτυξη. Αφού τα έφτιαξες όλα αυτά τα ξενοδοχεία, είναι ανάπτυξη να φτιάχνεις και άλλα ξενοδοχεία και άλλα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα στο βόρειο μέτωπο? Είναι ανάπτυξη να πας και στο νότο, στο λιβικό και να σαρώσεις τα πάντα όπου υπάρχει οποιοδήποτε απάτητο μέρος για να κάνεις και άλλα ξενοδοχεία και άλλα ξενοδοχεία? Είναι ανάπτυξη να φτιάχνεις ένα τεράστιο αεροδρόμιο την ώρα που έχει αεροδρόμιο το Ηράκλειο και την ώρα που έχει τρία αεροδρόμια η Κρήτη, που η λογική λέει ότι μπορούν να συλλειτουργούν και να αναπτύσσονται ισόρροπα, μαγική λεξούλα κι αυτή? Και αν θέλεις να πας στη Σιτία για παράδειγμα και στο Λασίθι, μην χρειάζεται να κατέβεις στο μεγάλο σούπερ ντούπερ αεροδρόμιο στο Καστέλι που σάρωσες μια ολόκληρη πεδιάδα 250.000 ελαιόδεντρα την ώρα που υποτίθεται ότι κόπτεσαι και για την αγροτική παραγωγή. Και ότι καλύτερα θα ήταν να πας και να προσγειωθείς στο αεροδρόμιο της Σιτίας που με δημόσιο χρήμα το ανακαίνησες πρόσφατα. Αλλά που τώρα που φτιάχνεις το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, στους όρους είναι να μην αναπτυχθεί το αεροδρόμιο το διπλανό, στο διπλανό νόμο του Λασιθίου, για να μην χάσει κέρδη η εταιρεία, η Τέρνα η εταιρεία. Λοιπόν, γίνονται πάρα πολλά πράγματα που διαφημίζονται, που βαφτίζονται ανάπτυξη και που στην πραγματικότητα δεν είναι, ή τουλάχιστον είναι ανάπτυξη για κάποιους συγκεκριμένους. Δυστυχώς, πολλά από αυτά έγιναν, προωθήθηκαν με την υπογραφή της αριστεράς. Γι' αυτό σας λέω, το 15-19 μας έχει κάνει όλους πιο σοφούς και πιο υποψιασμένους. Το αεροδρόμιο που σας λέω, το εγκληματικό αεροδρόμιο, την ώρα που υπάρχει αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, που ναι πρέπει να επεκταθεί, που είχε τρόπο, έγινε με υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι σε μια τεράστια έκταση στην πρώην αμερικανική βάση στις Γούρνες ψηφίσαμε να φέρουμε καζίνο, ξενοδοχείο και καζίνο τύπου ελληνικό, έγινε με υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο νόμος που προβλέπει και καζίνο στην Κρήτη, με τον κύριο Πιτσιόρλα, αν θυμάστε, που έλεγε «Δεν μπορώ να φανταστώ την Κρήτη χωρίς καζίνο», ως υφυπουργός οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται, προωθείται η διαδικασία αυτή με αριστερή υπογραφή. Η Μονή το Πλού, που είναι επίσης μια τεράστια έκταση στο Κάβο Σίδερο, επίσης προωθήθηκε με αριστερή υπογραφή. Το γεγονός ότι το αεροδρόμιο που εγκαταλείπεται στο Ηράκλειο, στην Άλλη Καρνασό, προωθείται, εκποιείται στην ουσία, έχει υποθηκευθεί για να γίνει επίσης τύπου ελληνικό επένδυση, επίσης με υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται. Είναι λυπηρό να βλέπεις ότι εκεί που πίστεψες κάποια περίοδο ότι μπορεί τα πράγματα να είναι αλλιώς, όχι μόνο δεν πήγαν αλλιώς, αλλά πήγαν πολύ πιο κάτω, πολύ πιο πίσω από εκεί που τα είχες αφήσει, όταν ξεκινούσε να έρχεται η ελπίδα που σε προσπέρασε. Γι' αυτό ακριβώς είμαι εκεί που με βρίσκεται σήμερα. Γι' αυτό ακριβώς, για παράδειγμα, λέω ότι οι εξορίξεις, την ώρα που υποτίθεται ότι προχωρά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ώρα που υποτίθεται ότι εγκαταλείπονται τα ορυκτά καύσιμα, οι εξορίξεις είναι καταστροφικές για το νησί και μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την ίδια την οικονομία της Κρήτης. Και οι εξορίξεις στην Exxon Mobil με υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν, δυστυχώς, και προωθήθηκαν από εκεί και πέρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βρήκε ένα εξαιρετικά στρωμένο, εξαιρετικά τεντωμένο, ωραίο χαλί και φιλόξενο για να προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά μέτρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Μητσοτάκης ΑΕ, όπως την λέμε εμείς στο Μέρα 25. Και άλλα πάρα πολλά ζητήματα. Και ζητήματα που μας βρήκαν όλο αυτό τον καιρό που πέρασε. Το γεγονός ότι έρχονται σήμερα τα funds, αυτό που έχετε σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα ως ζήτημα που καίει τους ανθρώπους, στην Κρήτη το αντιμετωπίζουν ακόμα και οι σεισμόπληκτοι. Τα funds, Ιρλανδικό fund, έρχεται να βγάλει στο σφυρί σπίτι το οποίο έχει καταρρεύσει στο Αρκαλοχώρι από το σεισμό και δεν είναι κανένας εκεί να το προστατέψει, και το σπίτι και τον ιδιοκτήτη κυρίως. Το γεγονός ότι σε πολλά ζητήματα η Κρήτη, ειδικά στο θέμα της οικονομίας των κόκκινων δανείων, αυτό που λέμε ως σχήμα λόγου ότι είναι θηλιά στο λαιμό των ανθρώπων, ότι αυτό είναι και υπαρκτό και πραγματική εικόνα και ότι είναι πρώτη σε επίπεδα αυτοκτονιών ή ανεπτυγμένη αυτή η Κρήτη, έχει μετά την Αθήνα τον μεγαλύτερο αριθμό αυτοκτονιών, αλλά η Αθήνα έχει, το λεκανοπέδιο έχει 4 εκατομμύρια, η Κρήτη έχει 600.000 ανθρώπους, άρα στην πραγματικότητα είναι πρώτη η Κρήτη στις αυτοκτονίες. Η ανεπτυγμένη αυτή η Κρήτη στις αυτοκτονίες. Ξανά το ερώτημα. Ποιος αναπτύχθηκε? Για ποιον ήταν η ανάπτυξη αυτή? Ένα ρημάδι δρόμο προσπαθούμε να φτιάξουμε. Ένα ρημάδι δρόμο, τον ΒΟΑΚ, τουλάχιστον 50 νεκροί κάθε χρόνο στην Κρήτη από τροχέα, και αυτός ήρθε μόνο με διόδια, και τελικά τα διόδια έρχονται μέχρι και μέσα στις πόλεις, γιατί χρησιμοποιεί το δρόμο ήδη για να πάμε ως περιφερειακό από τη μία πλευρά της πόλης στην άλλη, και η Κρήτη έχει κυκλοφοριακό. Σας έλεγα ένα παράδειγμα, είναι σαν να αναγκαστείς να πληρώσεις διόδια επειδή χρησιμοποιείς την Αθηνών Λαμίας για να πας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ή την Αθηνών Κορίνθου για να πας μέχρι το Εγάλαιο και το Χαϊδάρι. Αυτό επιβάλλουν αυτή τη στιγμή. Ποιος αναπτύσσεται ακριβώς? Το σταματώ μέχρι εδώ. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο μετά της Κρήτης τα θέματα. Πάντως, υπάρχει μία οργή που θα έπρεπε να έχεις κανονικά μέσα σου και ένα γιατί τα υφίσταμε όλα αυτά. Πρωθυπουργός να γίνω, να κάθουμε τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω. Να κάθουμε τεμπέλικα, να τρώω και να πίνω. Βάζω υποψηφιότητα, πρωθυπουργός να γίνω. Να παίζω το μπουζούκι μου και να τους νταλκαδιάζω. Να παίζω το μπουζούκι μου και να τους νταλκαδιάζω. Και θα ανεβαίνω στη βουλή εγώ να διατάζω. Τα πεθάνουν, τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους τα πεθάνουν. Τα δικά σας μηνύματα. Ο Αντώνης από την Αρχαία Ολυμπία μου γράφει: στις 9 Μαρτίου είχα προβλέψει, χωρίς να διακρίνομαι από την συγκεκριμένη ικανότητα, ότι στο μεσολαβούν διάστημα μέχρι τις εκλογές θα γίνουμε μάρτυρες της μεγαλύτερης παραπληροφόρησης και του πιο άκρατου αποπροσανατολισμού που έχει συμβεί ποτέ σε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς, από πολύ νωρίς φαίνεται να επαληθεύομαι. Η ευθύνη, βέβαια, πρωτίστως καταμερίζεται στα κόμματα που πρόκειται να κυβερνήσουν, καθώς στερούνται σοβαρών και ουσιαστικών προτάσεων που θα έδιναν λύσεις σε χρόνια προβλήματα, αλλά και στα πετσοταϊσμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία δεν χάνουν την ευκαιρία να εξαργυρώσουν τις επιταγές και να αναλώνονται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από την ουσία. Όλο αυτό το κλίμα που επικρατεί, μου λέει ο Αντώνης, με τον οσυρό του νέφος να σκεπάζει τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να με γεμίζει απογοήτευση και θλίψη. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πράγμα πολύ πιθανό, το να μην πιστεύω σε τίποτα και να μην ελπίζω σε τίποτα είναι πρώτο μπυλόν. Και το χειρότερο, δεν θα νιώθω και ελεύθερος, κάθε άλλο μάλιστα. Εσύ όμως, μου λέει, μη συμμερίζεσαι την απογοήτευση ενός ηλικιωμένου, αλλά πάλεψε από όποια θέση και αν βρεθείς για τα παιδιά σου και τον τόπο σου. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Είναι υπόσχεση. Ο φίλος ο Ηλίας μου γράφει: κλείσε την τελευταία εκπομπή των πίσω σελίδων με το ηχητικό του Κωνσταντάρα. Το νου σας ρε μάλια για τις εκλογές που έρχονται. Και ο Φώτης το χρησιμοποιεί αυτό το νου σας, νοικοκυρέοι, τι θα ψηφίσετε, μην τυχόν και μείνει η χώρα κυβέρνητη και οδηγηθεί στα βράχια. Ποια βράχια δηλαδή? Εδώ με την ισχυρή μας κυβέρνηση έχουμε φτάσει στις ντουζιέρες και πηγαίνουμε για τους πρόποδες του υψώματος απέναντι. Για του λόγου του αληθές, μου λέει, ο παραπάνω πίνακας με τα επίσημα στοιχεία από τα Ευρώπας Και μου στέλνει ο Φώτης από τη Μυτιλίνη ένα γράφημα που λέει ότι η χώρα είναι τρίτη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κατακεφαλή ΝΑΕΠ, τρίτη χειρότερη θέση στο ποσοστό φτώχειας, πρώτη θέση στην ανεργία των νέων, τρίτη χειρότερη θέση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να πάνε μια εβδομάδα διακοπές, δεύτερη θέση στην αναλογία αστυνομικών προς κατοίκους, τελευταία θέση στην ελευθερία του τύπου, τελευταία θέση στον δείκτη ισότητας των φύλων, πρώτη θέση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να πληρώσουν τους μηνιαίους λογαριασμούς, πρώτη θέση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να πληρώσουν τη δόση της υποθήκης ή το ενίκιο τους, πρώτη θέση στο ποσοστό όσων αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά, πρώτη θέση στο ΝΑΤΟ στις αμυντικές δαπάνες. Το νου σας όμως να μην πάμε στα βράχια. Ο Χρήστος από τη Δράμα. Μεταξύ των πολλών, τρία είναι τα σημεία που προσωπικά εστιάζω ως πολίτης και ως ψηφοφόρος σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές. Η αποχή. Μέχρι το 2009 ο κανόνας ήταν να ψηφίζουν περίπου 7 εκατομμύρια. Είχαμε φτάσει και τα 7,5. Στις δύο τελευταίες εθνικές εκλογές πέσαμε στα 5,5 με 5,7. Νομίζω πως τα 6,5 είναι ένα αρκετά ρεαλιστικό στοίχημα. Το να διαθέσουμε μια ώρα στα 4 χρόνια είναι το πιο εύκολο και ανώδυνο. Μην ξεχνάμε ότι η αποχή δεν τιμωρεί τους ισχυρούς, τους κυριαρχούς, το αντίθετο, τους ευνοεί. Γι' αυτό και την επιδιώκουν. Αν θέλεις έστω και λίγο να τιμωρήσεις, πήγαινε, ψήφισε, ό,τι άλλο θέλεις. Το δεύτερο, αν και πόσο κερδισμένη θα βγει για μία ακόμα φορά η ακροδεξιά από Βελόπουλο και πέρα, συνέβη ξανά το 10 με 14 όταν η καθημερινότητά μας δοκιμάστηκε σκληρά. Είμαι μια άλλη διατύπωση αν και πόσο ελκυστική ή ανεπαρκής θα αποδειχτεί η αριστερά σε οποιαδήποτε έκφρασή της. Και τρίτο, στην τετραετία αυτή το μοναδικό επίτευγμα που έχει να παρουσιάσει η κυβέρνηση προς τους ψηφοφόρους τους είναι το έπος του Εύρου. Υποκειμενική εντελώς συγγνώμη αυτή. Για πολλούς άλλους η τετραετία αυτή ήταν «Μη με ξυπνάτε όνειρο ζω», ένας παράδεισος, μια Ελλάδα με αλλεπάλληλους οργασμούς. Έχω την περιέργεια να δω πόσοι από τα 2,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θα αποδοκιμάσουν το σύστημα Μητσοτάκη. Μην ξεχνάμε, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου, άλλο το Μαξίμου, άλλο η κυβέρνηση, έκθεση Τσιόδρα. Τι να πρωτοθυμηθείς από τα μαργαριτάρια που έχουν πει. Θα ήταν πολύ πιο αντικειμενικό και ενδιαφέρον να δούμε το μέγεθος της ζημιάς χωρίς να έχουν υπάρξει τα τέμπη. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν αλλάζει. Και κλείνει ο Χρήστος λέγοντας μου ότι ασφαλώς δεν είναι ό,τι σημαντικότερο οι εκλογές, είναι όμως ένα βασικότατο δικαίωμα. Δεν αρκεί αν δεν συνοδεύεται από συνεχή κριτική και διεκδίκηση ενάντια σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Τα υπόλοιπα στις 22 Μαΐου. Θα έχουμε προφανώς περισσότερα για συζήτηση και προβληματισμό. Κλείνοντας σιγά σιγά, κλείνω και μερικές υποχρεώσεις. Αυτό εδώ φεύγει για το Ρέθυμνο, για την πολύ καλή φίλη την Άλια, που μου έχει πει πάρα πολλές φορές «Μία Ρίτα Σακελάριου, μία», μου λέει, και μετά «Δεν θέλω τίποτα άλλο». Μπορεί να είναι και ένα τραγούδι του ψηφοφόρου αυτό μπροστά στην κάλπη. Για σένα, Άλια. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα παλιόπαιδο θα γίνω και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Σημασία δεν θα δίνω, θα έχω την πόρτα μου κλειστή. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα εμένα θα προσέχω. Θα κοιτάζω τη δική μου τη ζωή. Να πληρώνω δεν αντέχω. Έχει τραβήξει το σκηνί. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Σας το πληρώνω, σου ξαναλέω, το νου σας ρε μάλια. Καλά πατέρα, τα είπατε. Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Το νου σας ρε μάλια, το νου σας. Ρεμάλια, ρεμάλια! Μα γιατί τα καημένα τα λέτε όλο ρεμάλια? Ξέρουν αυτοί, ξέρουν αυτοί. Στην υγειά σας, κυρία Μερούλα μου. Γεια σας. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά, ρεμάλια. Να το και αυτό που ζήτησε ο Ηλίας. Χατήρι δεν χαλάω σήμερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Καβάλα News 102,8, στην Ικαριακή Ραδιοφωνία 92,8, στο Νησί 99, στην Λέσβο, στον Ενπλό, στην Ιγουμενίτσα 89,2, στη Ραδιοφωνική Λέσχη, στα Τρίκαλα 97,6, στο Ιόνιο και στην Δυτική Πελοπόννησο, Ιόνιον FM 95,5, στην Κρήτη, ηχο FM, στην Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικόλαο 99,8, στούντιο Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο 980, Style FM 100 στη Σιτία και Κρήτη FM 101,5 στα Χανιά. Στη Στερεά Ελλάδα, Χαλκίδα και όλη η Εύβοια από το Ράδιο 1 και στην Λιβαδιά και όλη τη Βιωτία από το Mega Radio 98,2 και στη Λαμία και Φθιώτιδα στο Ράδιο Ρούμελι από τους 98. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την υπομονή και για την εμπιστοσύνη. Όλο αυτό το διάστημα θα ξαναβρεθούμε σίγουρα. Και βεβαίως ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε εκεί, που χτίσαμε όλο αυτό που χτίσαμε μαζί εδώ στις πίσω σελίδες και που σίγουρα θα ξαναβρεθούμε. Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα. Τα είπε χθες το βράδυ μια ψυχή. Κι ένας φαλάκρας απ' έξω κι από μέσα. Χαμογελούσε ναι, γιατί να σκουτιστεί. Θυμάσαι που βαλάντωνες εκεί στην εξορία και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία. Τώρα κουκορεύεσαι επάνω στον εξώστη και μιλάς στον πόπολο σαν τον ναυάγο σωστή. Στη δυτή τριούλα που σε έχει ερωτευτεί θα σε καταγγείλω πόνιρε πολιτευτή. Τζάβα χαραμίζει, θα πάω να της πω το νεανικό της και αγνό ενθουσιασμό. Αυτό εδώ είναι από εκείνα που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής, που τα έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές μπροστά σε εκλογές. Τότε ήταν με την υπόμνηση του τι να μην ψηφίσεις. Τώρα, στρέφοντάς το προς τον εαυτό σου, μπορεί να είναι υπόμνηση του τι να μην γίνεις. Το προτελευταίο θα είναι για τον πολιτευτή, το τελευταίο θα είναι για τη φοιτητριούλα και για δύο μαθήτριες που είναι εκεί, που στηρίζουν, που βοηθούν, που αγαπούν, που ανέχονται μερικές φορές. Έχει μέσα πολλές